ग्रिम बंधुओं की कहानियाँ, हिंदी अनुवाद तथा कथा प्रस्तुति हरि कृष्ण देवसरे, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। प्रस्तुत है कहानी निडर राजकुमार। एक राजा का बेटा था, वह घर में बैठे बैठे ऊब गया था। उसे किसी से डर भी नहीं लगता था, इसीलिए उसने दुनिया की सैर करने का विचार किया, जहाँ उसके लिए बहुत सा समय और बहुत सी रोचक वस्तुएं थीं। उसने अपने माता पिता से अनुमति ली और चल पड़ा। वह सीधे दिन रात चलता रहा, क्योंकि सभी रास्ते उसके लिए एक समान थे। चलते चलते वह एक राक्षस के घर आ पहुंचा। बेहद थका हुआ होने की वजह से उसके घर के दरवाजे के सामने ही बैठ गया। उसने आसपास देखा तो उसे वहाँ आंगन में मनुष्य के आकार की गेंदें और खिलौने पड़े दिखाई दिए, जो राक्षस के खेलने के काम आते थे। थोड़ी देर में उसकी खेलने की इच्छा हुई और उसने लकड़ी के खिलौनों को खड़ा करके उन्हें गेंद से मारा। वे सभी गिर गए तो वह आनंद से चिल्लाया। राक्षस को यह आवाज़ सुनाई दी और उसने खिड़की से बाहर सिर निकाल कर देखा तो पाया कि आम आदमियों जैसा कोई आदमी उसकी गेंदों से खेल रहा है। राक्षस चिल्लाया, ए कीड़े, तुम मेरी गेंदों से क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? इतनी ताकत कहाँ से आई? राजकुमार ने आसपास ऊपर नीचे देखा तो उसे राक्षस दिखाई दिया। उसने जवाब दिया, अरे बेवकूफ़, तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हारे पास ही ताकत है? मैं जो चाहूँ वह कर सकता हूँ। राक्षस उतरकर नीचे आया और कौतूहल से उसके खेल को देखने लगा। फिर बोला, आदमी के बच्चे, यदि तुम ऐसे ही हो तो फिर मेरे लिए जीवन वृक्ष से एक सेब तोड़कर ला दो। राजकुमार ने पूछा, तुम उसका क्या करोगे? राक्षस बोला, मुझे वह सेब अपने लिए नहीं चाहिए, बल्कि अपनी पत्नी के लिए चाहिए। मैंने अभी तक दुनिया में बहुत तलाश की है, लेकिन मुझे वह नहीं मिला। राजकुमार बोला, मैं जल्दी ही वह सेब ला दूंगा। ऐसी कोई ताकत नहीं है जो मुझे सेब लाने से रोक सके। राक्षस बोला, क्या तुम्हें लगता है कि यह इतनी आसान बात है? जिस बगीचे में यह पेड़ है, उसके चारों ओर लोहे की बाड़ लगी है। उस बाड़ के बाहर अनेक जंगली जानवर हैं जो बगीचे की रखवाली करते हैं। राजकुमार बोला, वे मुझे भीतर जाने देंगे। राक्षस ने कहा, हाँ, तुम पेड़ तक भी पहुंच जाओगे और सेब को लटकते हुए देख भी लोगे, लेकिन फिर भी तुम उसे तोड़ नहीं पाओगे। कारण यह है कि उस पेड़ पर एक छल्ला लटका है, और सेब तोड़ने से पहले तुम्हें छल्ले से अपना हाथ निकालना होगा। यह काम आज तक किसी से नहीं हो पाया है। राजकुमार बोला, तब तो मैं पहला भाग्यशाली व्यक्ति बनूंगा। यह कहकर उसने राक्षस से विदा ली। वह खेतों, जंगलों, पहाड़ों, नदियों को पार करता हुआ अंततः एक सुंदर बगीचे में आ पहुंचा। उसके चारों ओर जानवर घेरा डाले हुए थे, लेकिन उस समय वे सभी गहरी नींद में थे। वह उन्हें पार कर गया तब भी वे नहीं जागे। बगीचे के बीचों बीच जीवन वृक्ष खड़ा था। उसकी शाखों पर लाल सेब चमक रहे थे। राजकुमार पेड़ पर चढ़ गया और जैसे ही उसने एक सेब की ओर हाथ बढ़ाया, उसे एक छल्ला लटकता हुआ दिखाई दिया, जिसमें से उसने बिना किसी मुश्किल के हाथ निकाल लिया और एक सेब तोड़ लिया। छल्ला सरक कर उसकी बाँह पर ठीक बैठ गया और उसे लगा जैसे कि तुरंत उसके शरीर में किसी ताकत का प्रवाह हुआ हो। जब वह सेब लेकर पेड़ से नीचे उतरा तो वह बाड़ को लांघकर बगीचे से बाहर नहीं निकला, बल्कि बड़े दरवाजे के पास गया। उसने दरवाजे को हिलाया तो वह झटके से खुल गया। वह बाहर निकल गया, लेकिन दरवाजे के सामने बैठा शेर उसका पीछा करने लगा, गुस्से और हिंसक भाव से नहीं, बल्कि एक पालतू जानवर की तरह। राजकुमार वह सेब लेकर राक्षस के पास गया और उससे बोला, देखो मैं कितनी आसानी से इसे तोड़ लाया। राक्षस को इतनी जल्दी अपनी इच्छा पूरी हुई देखकर बेहद खुशी हुई। वह तुरंत अपनी पत्नी को उसका मांगा हुआ सेब देने गया। उसकी पत्नी एक सुंदर युवा लड़की थी। उसने जब राक्षस की बाह पर वह छल्ला नहीं देखा तो कहा, मुझे नहीं लगता कि यह सेब तुम खुद तोड़कर लाए हो। यदि ऐसा होता तो तुम्हारी बाह पर छल्ला भी होता। राक्षस बोला, मैं उसे घर से लेकर आता हूँ, क्योंकि उसे लगा कि वह राजकुमार से आसानी से छल्ला ले लेगा, और यदि वह खुशी खुशी छल्ला नहीं देगा तो वह उससे ज़बरदस्ती उतरवा लेगा। वह गया और उसने छल्ला मांगा, लेकिन राजकुमार देने के लिए तैयार नहीं हुआ। राक्षस बोला, जहाँ सेब है वहीं छल्ला रहेगा। यदि तुम इसे आसानी से नहीं दोगे तो मुझे तुमसे युद्ध करना पड़ेगा। वे बहुत देर तक कुश्ती लड़ते रहे, लेकिन राक्षस राजकुमार पर विजय नहीं पा सका, क्योंकि राजकुमार को तो छल्ले से और ताकत मिल गई थी। उसने एक चाल चली और राजकुमार से बोला, मैं लड़ते लड़ते थक गया हूँ, तुम भी थक गए हो, क्यों न हम युद्ध दोबारा शुरू करने से पहले पानी में एक एक डुबकी लगाकर तरोताज़ा हो जाएं। राजकुमार को उसकी चाल समझ में नहीं आई। वह नदी तक गया, उसने अपने कपड़े और छल्ला उतार दिया और पानी में कूद गया। जैसे ही वह पानी में कूदा, राक्षस ने छल्ला उठाया और वहाँ से भागा। लेकिन शेर ने, जो वहाँ बैठा यह देख रहा था, राक्षस का पीछा किया और उसके हाथ से छल्ला झपटकर अपने मालिक को वापस कर दिया। राक्षस एक पेड़ के पीछे छिप गया, और जब राजकुमार अपने कपड़े पहन रहा था तो उसके पीछे से आया और उसे धकेलकर गिराने के बाद उसकी दोनों आंखें निकाल लीं। बेचारा राजकुमार अब अंधा हो गया था। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी राक्षस आया और उसका हाथ पकड़कर एक खड़ी चट्टान के सिरे पर खड़ा कर दिया। उसने राजकुमार को वहीं छोड़ दिया और सोचने लगा, यह दो कदम और आगे बढ़ेगा और अपनी जान से हाथ धो बैठेगा, तब छल्ला मेरे कब्जे में होगा। लेकिन स्वामी भक्त शेर ने अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ा। शेर ने उसके कपड़े मुंह से पकड़कर उसे कगार से दूर खींच लिया। बाद में जब राक्षस मरे हुए राजकुमार को देखने आया तो उसने पाया कि उसकी चाल तो विफल हो गई है। राक्षस गुस्से से बोला, क्या यह कमज़ोर आदमी खत्म नहीं होगा? और उसका हाथ पकड़कर उसे दूसरे रास्ते से एक डरावनी खाई के पास ले आया। लेकिन यहाँ भी वफादार शेर ने अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ा और उसे खतरे से बचा लिया। जैसे ही वे खाई की कगार तक पहुँचे तो राक्षस ने राजकुमार का हाथ छोड़ दिया। उसने यह सोचा कि वह आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन शेर ने राक्षस को ही ऐसा धक्का दिया कि वही खाई में गिर गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। वफादार शेर अपने मालिक को खतरे से बाहर निकाल लाया और उसे एक पेड़ के पास ले गया, जिसके पास साफ पानी की धारा बह रही थी। यहाँ शेर ने अपने मालिक को बिठाया और अपनी पूंछ से उसके मुंह पर पानी छिड़कने लगा। राजकुमार की आंखों पर जैसे ही पानी की एक दो बूंदें पड़ीं, उसकी दृष्टि लौट आई। उसने एक चिड़िया को देखा जो उसके पास में उड़कर पेड़ की एक शाख पर बैठ गई। फिर उसने पानी में डुबकी लगाई और तुरंत पेड़ों के बीच उड़ गई, क्योंकि वह भी अब देख सकती थी। राजकुमार ने ईश्वर की कृपा को पहचाना। फिर वह पानी में नहाया और अपना मुंह धोया। जब वह बाहर आया तो वह पहले की ही तरह साफ साफ देख सकता था। राजकुमार ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपने वफादार शेर को लेकर यात्रा करता रहा। चलते चलते वह एक जादुई महल तक आ पहुंचा। महल के दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी जो बहुत सुंदर लेकिन काली थी। वह राजकुमार से बोली, ओह, क्या तुम मुझे इस दुष्ट जादूगर से बचा सकते हो जिसने मुझ पर जादू कर रखा है? राजकुमार ने पूछा, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? राजकुमारी बोली, तुम्हें इस महल में 3 रातें बितानी होंगी। लेकिन इस दौरान तुम्हें किसी भी चीज़ से डर नहीं लगना चाहिए। तुम्हें कितनी भी परेशानी हो और तुम घबराओ नहीं तो मैं बच जाऊंगी, क्योंकि फिर वे तुम्हारी ज़िंदगी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। राजकुमार बोला, मैं किसी से नहीं डरता, ईश्वर की मदद से मैं पूरी कोशिश करूंगा। यह कहकर वह खुशी खुशी महल के भीतर चला गया। तब अंधेरा ही था, वह बैठ गया और इंतज़ार करने लगा। आधी रात तक सब कुछ शांत था, लेकिन उसके बाद भयानक आवाज़ें सुनाई दीं और हर कोने से बुरी आत्माएं निकलकर बाहर आ गईं। उन्होंने राजकुमार को देखा नहीं था, वे कमरे के बीच में आग जलाकर बैठ गईं और खेलने लगीं। जब एक आत्मा हार गई तो बोली, यह ठीक नहीं है, यहाँ बाहर का कोई मौजूद है, उसकी वजह से ही मैं हार गई। दूसरों ने भी आवाज़ दी, आओ यहाँ आ जाओ, चूल्हे के पीछे छिपे हुए व्यक्ति। पूरे समय वे इतनी ज़ोर ज़ोर से और इतने डरावने तरीके से चीख रही थीं कि कोई भी डर जाता, लेकिन राजकुमार शांत रहा और डरा नहीं। आखिरकार सारी आत्माएं उसके ऊपर और उसके आसपास उछलने लगीं और वे इतनी सारी थीं कि वह अपने आप को नहीं बचा पाया। उन्होंने उसे ज़मीन पर खींच लिया, उसे झकझोरा, नोचा, पीटा और प्रताड़ित किया, लेकिन राजकुमार के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। सुबह होते ही वे सभी आत्माएं गायब हो गईं। लेकिन राजकुमार इतना थक गया था कि उसके हाथ पैर हिल नहीं रहे थे। सूरज चमकने लगा और वहां काली लड़की आई, जिसके हाथ में एक बोतल में जीवन जल था। इससे उसने राजकुमार का चेहरा पोंछा और राजकुमार की ताकत वापस आ गई। वह राजकुमार से बोली, तुमने एक रात तो अच्छी तरह गुजार ली, लेकिन तुम्हारी परीक्षा की 2 रातें अब भी बाकी हैं। यह कहकर वह चली गई। राजकुमार ने देखा कि उस लड़की के पैर गोरे हो गए हैं। अगली रात भी आत्माएं आईं और फिर उछल कूद करने लगीं। पिछली रात की ही तरह वे राजकुमार के ऊपर भी कूदती रहीं, जब तक कि उसका शरीर घावों से नहीं भर गया। उसने यह सब सहन किया और जब सुबह हुई तो वे सब चली गईं। लड़की फिर आई और जीवन जल से उसके घाव ठीक किए। जब वह जाने लगी तो राजकुमार ने देखा कि लड़की की बाहें भी गोरी हो गई हैं। अब उसे केवल एक रात बितानी थी, लेकिन वह सबसे भयानक रात थी। जब बुरी आत्माओं का समूह आया और उन्होंने उसे देखा तो वे चिल्लाईं, अरे तुम अभी भी यहीं हो। इसके बाद उन्होंने उसे खूब मारा पीटा, इधर उधर धकेला, उसके हाथ पैर खींचे, लेकिन वह सब कुछ सहन करता रहा और चुपचाप रहा। जब आत्माएं चली गईं तो वह घायल अवस्था में बिना हिले डुले पड़ा रहा। वह लड़की को देखने के लिए अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था, जो वहां जीवन जल लेकर आई थी। अचानक उसका सारा दर्द खत्म हो गया और वह पहले की ही तरह तरोताज़ा और शक्तिशाली महसूस करने लगा। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने पास खड़ी लड़की को देखा। वह बेहद गोरी और सूरज की रोशनी की तरह आभा लिए हुए थी। वह बोली, उठो और अपनी तलवार महल की दीवार के ऊपर 3 बार घुमाओ, तब सभी मुक्त हो जाएंगे। जैसे ही राजकुमार ने ऐसा किया, पूरा महल उसके जादू से मुक्त हो गया और लड़की राजकुमारी के अपने असली रूप में आ गई। उसके नौकर कमरे में आए और उन्होंने बताया कि बड़े कक्ष में खाने की मेज़ लग गई है और उसमें मांस परोसा गया है। राजकुमार और राजकुमारी ने साथ साथ खाना खाया और शाम को धूमधाम से उनका विवाह हुआ।